NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-Kamerlid Ellejan wordt zwaar beveiligd. Dat zegt hij in een interview met het Parool. Over de aard van de dreiging doet hij geen uitspraken. De VVD'er heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille en was eerder kritisch over het vervoer van zware criminelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Als het met Oud en Nieuw dit jaar uit de hand loopt, gaat de politie aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. De afgelopen 2 jaar mocht er geen vuurwerk worden afgestoken vanwege corona. Nu dat wel weer mag, vreest de politie voor meer ongeregeldheden. Volgens de Oekraïense strijdkrachten leiden de Russen verliezen rond Bakhmut en Liman, steden in het oosten van Oekraïne. Verschillende aanvallen in de regio zouden afgeslagen zijn, al is dat moeilijk te verifiëren. De Russen proberen Bakhmut sinds de zomer in te nemen. En ondernemers zijn het er niet mee eens dat zij moeten meebetalen aan witwasonderzoek van hun bank. ABN AMRO, ING en SNS hebben zo'n heffing al ingevoerd. De Rabobank doet dat na de jaarwisseling. De witwasheffing levert de banken jaarlijks tientallen miljoenen op. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk bij knooppunt Batadorp. De vertraging is intussen opgelopen tot bijna 3 kwartier. Verder sta je vast op de A10 Zuid bij Amsterdam door een ongeluk bij Amsterdam Buitenveldert. Daar is de vertraging 10 minuten. Het is druk op de A27 door de brugopening van de brug bij Gorkum. Je hebt daar in beide richtingen een kwartier tijdverlies. En op de A28 van Assen naar Zwolle heb je een half uur vertraging na een ongeluk bij de afrit Ruinen. Daar is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we optimistisch zijn. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken. Die woorden sprak Jan-Peter Balkenende in 2006 in de Tweede Kamer. Balkenende roemde de Verenigde Oost-Indische Compagnie als een bedrijf met handelsgeest, daadkracht en durf. Maar SP-leider Jan Marijnissen hekelde juist Balkenende's romantisering van dit verleden. Als onze premier zegt dat hij terug wil naar de VOC-tijd, kan dat gek overkomen in het buitenland, zei Marijnissen. We zijn inmiddels 16 jaar verder. Welke gedeelde waarde heeft Nederland nog? Volgens oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak moet Nederland met elkaar in debat over de waardes die ons bindt. In een jaar tijd draaide de premier over een aantal punten. Het slavernijverleden, het moest toch maar zonder ogen worden gekomen. Nederlands-Indië, ons oorlogsverleden. In welke periode zitten we eigenlijk en wat zijn onze gedeelde waarden? Onze gast vandaag, Ronald van Raak. Meneer van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit. U bent terug op het oude nest. Ja, dat klopt. 25 jaar geleden ben ik daar weggegaan. Een heel politiek avontuur beleefd. Nu ben ik weer terug op de universiteit. 25 jaar later. Ja. Wat trof u aan eigenlijk als het gaat over de emancipatie? Oh, de universiteit is wel heel erg veranderd. Er is heel veel bureaucratie gekomen. Heel veel regeltjes zijn er gekomen. Er is veel minder vrijheid gekomen. Maar wat gebleven is, en misschien wel meer nog dan in mijn tijd, zijn jonge mensen die ontzettend slim zijn, ontzettend openstaan. Graag willen experimenteren. Ontzettend openstaan in tijden dat bepaalde woorden niet meer gebruikt mogen worden. Ja, schilderijen van de muur gehaald worden omdat het een ongemak oplevert. Precies. En je ziet ook dat ze heel erg op zoek zijn. Ik zie ook dat we te maken hebben met een generatie waar heel veel onzekerheid is over wat kan en wat niet kan. En wat mag en wat niet mag. En wat politiek correct is en wat niet. En dat is denk ik een hele interessante zoektocht waar we nu als hele samenleving in zitten. Heeft de Erasmus Universiteit ook een aparte safe space? Als het goed is, is de hele universiteit een safe space. Als het goed is, maar de vraag als het is goed is, ja. Maar dat is het niet altijd, hè? Ja, het is maar net wat je daarmee bedoelt. Hè. Er zijn mensen die zeggen een safe space, een veilige ruimte, betekent dat je niet gekwetst mag worden. Ja. Dat je niet geconfronteerd mag worden met ideeën waar je het niet mee eens bent. Dat lijkt mij onzin. Ja. Een safe space is ook niet een plek waar je alles mag zeggen en alles mag doen en haat zaaien en intimideren. Dat lijkt me ook onzin. Ik denk dat de meeste studenten en medewerkers op een universiteit de universiteit zien als een plek om te experimenteren. Dingen te doen die eigenlijk in elders moeilijker kunnen. Te vallen, op te staan en te leren. Wat was het afgelopen jaar voor u het meest pregnante moment waar het ongemak onder de pet gehouden werd? En we eigenlijk zeiden, we doen het gewoon niet meer. We cancelen het en we wandelen rustig door. Wat betreft universiteiten, het lijkt een heel klein voorbeeld, maar ik vond het toch groot. Dat was een schilderij in Leiden. Dat was een schilderij van witte mannen. oude bestuurders met sigaren die rond een tafeltje zaten. Dat schilderij werd verwijderd. En dat vond ik heel opmerkelijk, omdat dat schilderij echt een teken was van de studentenemancipatie, de studentenstrijd van de jaren 70. Die mannen waren afgebeeld als nogal bleke mannen, in zichzelf gekeerd rond een tafeltje met sigaren. Dus voor mij was dat een mooie verbeelding van de strijd tegen de universiteitsbestuurders in de jaren 70. En nu zie je dat dat beeld heel anders wordt geïnterpreteerd, maar vooral ook dat de decaan van de faculteit rechtenfaculteit trots is dat een schilderij wordt weggehaald. Ja. En daarmee zie je ook dat de discussie wordt weggehaald. En dat vond ik eigenlijk, als het gaat om de vrije academische discussie, wel een dieptepunt. Ja. Dus na 25 jaar staan we niet alleen stil, maar zijn we eigenlijk gewoon achteruit gegaan. In sommige opzichten wel. Ik denk dat toen ik studeerde er minder gelet werd op wat politiek correct is. Welke woorden wel niet gebruikt mogen worden. Welke denkbeelden wel en niet gebruikt mogen worden. Dat is een discussie die nogal beklemmend kan zijn. Ronald Verhaak, welkom bij Sven op 1. We moeten praten. Ik wil de eerste eens even eentje bijpakken. De cartoon van meneer Koningin in de Volkskrant. Oh ja, nog een cartoon. Ja, het WK voetbal. Ja. Het was een cartoon waar twee Marokkanen op een brommer zaten. De achter op de brommer zittende, die had de wereldbeker inmiddels in zijn hand. Ze raced weg bij meneer Infantino. Ja. Volgens mij bent u een abonnee van de Volkskrant. Ja, kunt u zich nog herinneren wat u dacht toen u de column of de cartoon zag? Ik vond hem heel intrigerend. Het eerste wat ik dacht is, hier wordt Infantino voor de gek gezet. Hier wordt de baas van de FIFA voor de gek gezet. Ja, want de FIFA heeft natuurlijk een heel corrupt, in mijn idee heel corrupt, festijn, WK georganiseerd. Wat uiteindelijk toch ontaarde in een volksfeest. Met name voor de Marokkaanse bevolking, die daar een grote verrassing waren. En eigenlijk het feestje van de bestuurders, van de corrupte bestuurders, eigenlijk een volksfeest maakte. Dat was het eerste wat ik zag. Tegelijkertijd zag ik ook twee jongens op een scooter met de Marokkaanse vlag. Dat deed me dan ook denken aan het volksfeest wat verpest werd door kleine groepjes jongeren die geweld gingen plegen, gingen intimideren. Eigenlijk datzelfde volksfeest weer gingen verpesten. Dus dat vond ik ook in die cartoon zitten. Maar vooral confronteerde het me ook met mijn vooroordelen die ik heb ten opzichte van de FIFA en jonge Marokkanen. Je ziet een bepaalde gelaagdheid erin. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk bij uitstek het maximale rendement wat een cartoonist kan halen. Ik vond het een fantastische cartoon, ja. Het resultaat was uiteindelijk dat de Volkskrant hoofddirectie zich excuseerde voor de cartoon. Ja. De cartoon weghaalde, van de website weghaalde. En eigenlijk zei, dat hadden we nooit mogen plaatsen. Ja, en dat mag als dat het eindconclusie is van een discussie. Wat volgens mij het probleem is, is dat er niet over gediscussieerd kon worden. Dat weer gezegd werd van dit is politiek correct of niet correct. Of dit mag wel of niet gezegd of gedaan of afgebeeld worden. En daardoor werd de discussie weer gesloten. Ik heb heel veel slechte cartoons gezien de afgelopen jaar. Die mij niks deden. Misschien een ander wel. Ik vond dit een cartoon die mij op heel veel niveaus aan het denken zette. En daardoor een hele interessante cartoon. Die niet goed was of fout was. Maar die mij allerlei ongemak in mij losmaken. Ja. En ik denk dat dat precies ook de bedoeling is van zo'n cartoon, om ongemak te laten zien en te laten zien waarover discussie nodig is. Ja. En dat vond ik, het had eigenlijk een aanleiding kunnen zijn ook eigenlijk volgens u, hè? Ja, en dan kun je op het eind kun je concluderen of je dat een fantastische, de beste cartoon van het jaar vindt. Of dat je zegt, nee, dit is een hele slechte cartoon, die hadden we nooit mogen plaatsen. Hoe kan het eigenlijk dat we nu in deze periode, wat natuurlijk een gekke tijd is in die zin, dat we te maken hebben met cancelcultuur, safe spaces hebben we net al genoemd, schilderijen die van de muur gehaald worden, dingen die we wel of niet meer gezegd mogen worden. Maar tegelijkertijd leven we in een periode dat we als Nederland heel veel dingen juist onder ogen komen die we jarenlang bijna mythisch bij ons weggehouden. Ik denk aan Nederlands-Indië, de politionele acties. Het slavernijverleden, veel over gezegd de laatste tijd. Ook de Tweede Wereldoorlog. We hadden niet allemaal opa's en oma's die in het verzet zaten. De realiteit van al die mythische zaken is eigenlijk nu op een hele heftige manier zijn we die onder ogen aan het komen met elkaar. Dat is toch best apart dat we dus eigenlijk wel met realiteitszin durven terug te kijken en tegelijkertijd te maken hebben met een cancelcultuur. Ja, maar dat zorgt ook wel dat ik uiteindelijk wel positief ben over de toekomst. Want we zien nu heel veel dingen onder ogen die we in het verleden heel gewoon vonden. We vonden het niet nodig om over de slavernij te praten, over het koloniaal verleden, dat soort dingen. Nu wel. Dat betekent dat bepaalde waarden die we heel lang hebben gehad aan het schuiven zijn. dat dingen aan het veranderen zijn. Ik denk wel dat er heel veel behoefte is aan de samenleving om nu na te gaan denken, volgend jaar ook na te gaan denken over wat bindt ons dan. Ja. We zijn nu wel gaan nadenken over wat ons onderscheidt, wat mensen anders maakt, wat groepen verschillend maakt. Nou, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat die waarden aan het schuiven zijn. Dan kun je het er ook over hebben met elkaar. Ik denk de volgende stap is dat je gaat nadenken over wat ons bindt. Ja. Maar u bent terug op de universiteit na 25 jaar. U was de eerste van uw gezin die ging studeren. Ja. Dus een enorme emancipatie. Power zit daarin. Ja. U ging. Ja. Het gezin keek waarschijnlijk over uw schouder mee. Dat gaat wat worden, onze Ronald. Nee, het was juist andersom. Want mijn broer die werkte al heel vroeg. Die verdiende geld. En ik ging studeren. Nou, dan werk je dus niet. Daarna ging ik promoveren. Ja. Dan vroegen mijn ouders van, ja, Ronald, wat doe je nou? Ik zeg, ja, ik promoveer op de universiteit. Dus in hun beeld zat ik nog steeds op school. Daar mocht u 7 jaar over doen. Ik wil het toch even opgemerkt nog even. En destijds mocht ik daar 7 jaar over doen. Ja, als je heeft je ook gebruikt, geloof ik, hè? Ja, want als je filosofie ging studeren, kreeg je een jaar extra. Omdat het zo belangrijk werd gevonden. Nou, dat komt kom dat nu nog maar eens om. Ja. Je had een goede beurs waar je van kon leven. Dus je kon ook je tijd daarin investeren. En voor mijn familie, voor mijn ouders, was het best eng. Die hebben pas op het moment dat ik ging promoveren, dus in die prachtige bijeenkomst met die hoogleraren in Toga, in de Lutherse kerk in Amsterdam, toen hadden ze pas door dat wat ik gedaan had, dat echt bijzonder was. En dat iets goeds was. Daarvoor waren ze eigenlijk alleen maar bang en vroegen ze zich af, wanneer gaat onze Ronald eindelijk eens wat geld verdienen? Het is goed gekomen. Wat ik interessant vind is, u beschrijft ook eigenlijk een situatie dat veel mensen zeggen, als er ergens ongemak ontstaat, zo snel mogelijk met één ding bezig zijn, hoe kunnen we dat ongemak weghalen? Ja. Dus door of iets niet meer te doen of door iets niet meer te zeggen. Ja. Wat is uw ervaring als u, want u geeft dus duidelijk aan dat u juist die schuring nodig is om tot waardebepaling te komen. Wat is uw ervaring nu, want u bent sinds kort weer terug eigenlijk op de universiteit, heeft laatst u ook uw oratie daar gehouden. Wat is uw ervaring als u die schuring met uw eigen studenten opzoekt? Over het algemeen heel goed. Maar je moet het wel uitleggen. Op een universiteit kom je om te leren. Dat betekent ook dat je moet nadenken over je eigen vooroordelen. Je moet geconfronteerd worden met andere ideeën, met andere theorieën, met andere manieren van denken. Zeker als je filosofie gaat studeren, maar dat hoort bij elke opleiding, bij elke studie zo te zijn. Je hoort jezelf te ontwikkelen door na te denken over wie je bent, over je eigen vooroordelen, je te interesseren in andersdenkenden, in andere denkbeelden. Als je dat niet van tevoren uitlegt aan studenten dat dat de bedoeling is, dan snappen ze het ook niet. Maar schrikt u van het feit dat die studenten blijkbaar een andere opvoeding of een andere leven tot nu toe genoten hebben, waardoor ze dat verleerd zijn of misschien wel nooit aangeleerd hebben? In het begin vond ik dat opmerkelijk. Maar hoe verklaart u dat? Ja, dat weet ik niet. Maar kijk, als je ziet bijvoorbeeld de sociale media, leidt er heel erg toe dat mensen hun eigen gemak opzoeken, hun eigen gelijk opzoeken. En het juist weer moeilijker is om geconfronteerd te worden met andere denkbeelden. Dus de manier waarop de media werken speelt daar misschien wel een rol mee. Maar wat ook een rol speelt, denk ik, is dat in de afgelopen 25 jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik in de politiek zat, het politieke ideologische debat niet heeft plaatsgevonden. We hebben net gedaan alsof we allemaal problemen hadden die technisch waren, die technisch moesten worden opgelost. Maar ondertussen hebben we natuurlijk een heel ideologisch marktbeleid gevoerd. Wat ook geleid heeft tot heel veel bureaucratie en tot heel veel misstanden. In Groningen of de toeslagenaffaire. Dus we hebben natuurlijk ook een hele generatie jongeren zien opgroeien die nauwelijks met ideologische politieke debatten zijn geconfronteerd. Maar laten we dan teruggaan naar Jan-Peter Balken. Daar begonnen we dit programma mee. Dat normen- en waardedebat. Er is steeds vaker, hoor je links en rechts, eigenlijk zou dat debat, want het is toch een beetje verzand in cynisme en ik geloof, Gerrit Zanne noemde het tegeltjeswijsheden, geloof ik. Tegeltjeswijsheden, ja. Dus het is toch een beetje weggezet als een soort beetje conservatief christelijk geneuzel, niet meer echt van deze tijd. Ja, of socialistisch geneuzel. Socialistisch, Jan Marijnissen. Jan Marijnissen die heeft ook in 2001 een debat gestart over de uitverkoop van de beschaving. En daar vroeg je ook aandacht voor het feit dat als je alles aan de markt overlaat, dat de waarde bedreigt. Hè? De waarde van zorgzaamheid in de zorg, van onderwijs op scholen, energiezekerheid, pensioenen, dat soort dingen. Dat als je dat aan de markt overlaat, dat je, nou ja, zoals hij dat zei, de beschaving uitholt. Jan-Peter Balkenende deed dat ook op zijn manier. Die vroeg aandacht voor waarden en normen in de politiek. Dat was net in de periode dat ik ook in de politiek begon, rond 2003. En daar was toen absoluut geen plek voor. En u verklaart het eigenlijk doordat u zegt, omdat hij dus wel aan marktwerking deed, Dus de vrije economie, zou maar zeggen. Dat eigenlijk haak stond op zijn pleidooi van het normenwaardedebat. Nou, ik zag ook bij hem dat dilemma. Want vanuit zijn christelijke opvattingen, vanuit zijn CDA-opvattingen, waren die waarden die hij voorstond heel erg gezinswaarden. Traditionele christelijke waarden. Ja. Maar ondertussen zag je ook dat hij een beleid voerde wat heel erg gericht was op marktwerking. Liberalisering. En die marktwerking heeft ook waarde. Hè? De marktwerking doet een beroep op het individu. En niet op de gemeenschapszin. Het leidt tot concurrentie tussen mensen. En organiseert niet solidariteit tussen mensen. Het leidt tot streven naar winst op korte termijn. En niet duurzaamheid voor de toekomst. Ja. Dus dan zag je ook het ongemak. Dat aan de ene kant zag je een premier die heel erg behoefte had aan een discussie over waarden en normen. Maar tegelijkertijd een beleid voerde dat die discussie tegelijkertijd onmogelijk maakt. En toch blijft het dan interessant. We gaan nogmaals, we hoeven het niet nu over de partijpolitiek te hebben, maar toch, uw partij, die SP, die verliest wel 5 verkiezingen op rij. Dus de constatering dat dat niet goed is van die marktwerking en dat er dat een andere bodem moet hebben, wordt niet landelijk gedragen. Nog sterker zelfs, Rutte zit er al 10 jaar... en heeft de afgelopen 5 verkiezingen met klinkende overwinning in de huisruzie gegaan. Ja, nou ja, omdat hij ook echt een symbool van de tijd was. Hij personificeerde ook een tijd. Dus dat was ook heel herkenbaar. Een partij als de SP, maar ook de ChristenUnie en anderen zijn heel erg waardegedreven. De SP is een partij van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, heel erg vanuit waarde gedreven. Maar als je dan in een politieke situatie zit waarin waarde wordt gezien als iets privé voor achter de voordeur en vooral niet iets voor in het publieke debat. En als je over waarden en normen begint, dan ben je aan het moraliseren. En moraliseren is het ergste wat je kan doen. Ja, dan sluit dat slecht aan op het debat zoals dat in de media en in de Tweede Kamer en op de universiteiten wordt gevoerd. Wat is dan... We kijken dus nu een beetje terug, maar als u naar de komende tijd kijkt, want u klinkt best opgeruimd en positief in die zin. Want ja, als je met studenten werkt, dan ben je eigenlijk altijd positief. Ja, maar er zit zoveel goede energie. Ik wil niet zeggen dat u nu de Nostradamus wordt van het politieke debat, maar even toch, wat is uw voorgevoel dat je zegt, welk debat gaan we hier nu de komende jaar misschien wel in zien? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat weet ik niet, maar ik ga er wel iets over zeggen. Ik denk dat waardedebat al begonnen is. Dus ook volgend jaar gaat voortgezet worden. Het feit dat de Erasmus Universiteit besloten heeft om een debat te voeren over de Erasmiaanse waarden, dus de academische waarden. Academisch, wat is nou eigenlijk academisch onderzoek? Wat is academisch onderwijs? Dat daar een hoogleraar voor wordt aangesteld, zoals ik. Dat betekent dat er een behoefte is aan dat debat. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Wat zijn nou de waarden van de academische gemeenschap? Maar je ziet het ook bij woningcorporaties. Wat zijn nou de waarden van sociale huisvesting? Of je ziet het wat is de waarde van goede zorg in ziekenhuizen? Je ziet het overal in de samenleving. Ook bij politieke partijen. Je ziet het in de media. Maar dat dus komt dit, nu, dat debat, als ik je nu volg, dat heeft natuurlijk ook vooral te maken dat we natuurlijk over een enorme schaarste zien. Dus er moeten nu veel scherpere keuzes worden gemaakt. Ik bedoel, we hebben een groot tekort aan personeel, we hebben de ene crisis na de andere. Dus het wordt nu ook gedreven doordat er zo'n schaarste is, dat er zoveel keuzes worden gemaakt die je niet meer overal met een pot geld kan wegzetten. Nee, het wordt nog wel geprobeerd. Ja. Onder Rutte 2, weet ik nog, werden er tientallen miljarden bezuinigd. Na de bankencrisis werden er tientallen miljarden bezuinigd. Nu zie je na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dat er tientallen miljarden worden uitgegeven. Er wordt nu heel veel geld uitgegeven. Alleen dat verbrandt ook weer. Dat is eigenlijk om de huidige systeem in stand te houden. We hebben bijvoorbeeld de energiebedrijven hebben we vermarkt. Het was heel erg raar, want onze energiebedrijven zijn nu van de Zweedse overheid. Of van Japanse aandeelhouders. Of weet ik veel, Duitse, Amerikaanse aandeelhouders. We gaan nu tientallen miljarden in die energiesector steken. En dat gaat natuurlijk, dat gaat allemaal naar die energiebedrijven, die buitenlandse overheden, buitenlandse aandeelhouders. Maar daar moet natuurlijk over nagedacht worden. Wat betekent nou een stabiele, zekere energievoorziening? Is dat een publieke taak? Hoe ga je dat publiek organiseren? En dat debat komt in Nederland best moeilijk van de grond. Maar daar bent u dus positief over? Want u denkt het komende jaar misschien wel dat we dat debat alsnog gaat ontvlammen. Nou ja, op den duur is het geld op. Hè, nu zijn ze, om het maar eens onaardig te zeggen, de neoliberalen zijn nu het tafelzilver aan het verpatsen. Om het systeem in stand te houden. Maar als het tafelzilver op is, als de schatkist leeg is, ja, dan zul je wel naar een alternatief. Maar nou ga ik toch even. Kijk, vanuit SP kan ik u goed volgen. Maar de vraag is even, als je hem op die manier aanvliegt, denkt u wel dat je iedereen meekrijgt? Want het gaat echt om een debat wat je nationaal met elkaar moet voeren. Dus als je hem zo gericht van de SP-invalshoek voert, is dat niet de consequentie? Nee, dat is niet de bedoeling. Waar ik mee bezig ben, is die discussie op de Erasmus Universiteit, in de academische wereld. Ik zie hem ook in de journalistieke wereld bijvoorbeeld. Als ik journalisten hoor zeggen dat lekken bij het werk hoort. Dat NOS-journalisten, parlementaire journalisten hun werk niet kunnen doen als ze niet gebruik maken van lekken, dan denk ik ook dat het heel belangrijk is dat daar een debat plaatsvindt over wat is onafhankelijke journalistiek. He, want als bestuurders, politici lekken, voorlichters lekken, zeker als hun naam niet willen noemen, snippers informatie geven, dan weet je bijna zeker dat ze niet de waarheid willen vertellen. En als je dat als journalist dan gaat opschrijven. Ja. Dus iedereen wordt er eigenlijk rolvast. Je moet over nadenken, wie ben ik? Waartoe ben ik op aarde? Ja. Waar ben ik toe op functie? Dat betekent dat je sommige dingen niet meer doet. Ik wil terug naar het idee met Jan-Peter Balken, het normen- en waardedebat. Hoe zou je dat nou kunnen optuigen? Je kan ook zeggen, als je naar Mark Rutte kijkt, is dat de beweging die hij maakt, die maakt hij. Dus zijn idee over Zwarte Piet heeft hij bijgesteld. Hij heeft over het slavernijverleden heeft hij uitgelegd welke beweging hij gemaakt heeft. Dat is een beweging die misschien veel mensen herkennen. Dus het begint dan met eerst van, nou, wat is het voor onzin? Daarna zeg je, hé, er is toch iets meer aan de hand? Daarna ga je er wat meer in verdiepen en maak je een nieuw standpunt. Je kan dat draaien noemen, je kan het ook voortschrijdend inzicht noemen. Ja, zeker. Maar ik ben er erg voor dat mensen voortschrijdend inzicht hebben. En een draai maken ben ik heel blij mee als het de verkeerde weg op gaat. Maar hoe zou je dit debat dan letterlijk verder kunnen brengen? Met elkaar, altijd op nationaal niveau. Want je ziet dat zoveel mensen allemaal in hun eigen bubbel en hun eigen waarde zitten, zou ik maar zeggen, in plaats van de gedeelde waarde op te zoeken. Ja, op universiteiten gebeurt het. In ieder geval op de Erasmus Universiteit. Ik weet, in de woningcorporaties gebeurt het. Omdat ik ook wel eens word uitgenodigd om daar wat over te zeggen. Je ziet het op verschillende plaatsen in de samenleving. Gebeurt het gewoon. Omdat mensen ook gewoon behoefte hebben aan, oké, wat bindt ons? Hè? Wat zorgt ervoor dat onze organisatie herkenbaar is voor de mensen die er werken, maar ook van mensen van buiten? In de politiek zal dat ook moeten gebeuren. En als het ergens moet gebeuren, is dat natuurlijk ook vanuit het parlement. Ja. En tegelijk zie je in die politiek dat echte hete onderwerpen worden steeds vaker uitbesteed aan commissies, aan Johan Remkes. Aan wetenschappers. Aan wetenschappers, die vervolgens ook de volle laag krijgen als het niet bevalt. De rechters die vaak nu uitspraken doen die grote politieke consequenties hebben, waarvan je soms denkt, had dat debat in de Kamer gevoerd met elkaar? Ja. Dus dat stemt eigenlijk niet zo hoopgevend allemaal. Het is natuurlijk, kijk, ik ben Kamerlid geweest, dus het is een beetje raar om dan te gaan vertellen hoe de huidige Kamerleden het moeten gaan doen. Maar ik denk dat heel veel Kamerleden grote behoefte hebben aan ideologisch debat. Er wordt nu ongelooflijk geld tegen aangesmeten om problemen op te lossen op een soort managementachtige manier. Maar je zult moeten nadenken van wat voor land zijn wij? Hoe gaan we dit land organiseren? Hoe gaan we met elkaar om? Laat ik er dan toch eentje bij noemen. Er is een wereldrecord aan moties ingediend. En uw partij, de SP, staat altijd daar heel hoog bij. Ja, we stonden weer bovenaan, geloof ik. Maar je lacht erom, maar het heeft ook iets heel treurigs. Want elke motie brengt enorme kosten met zich mee. En als je daarna vraagt bij die partijen, waarom doet u dat zo vaak? Dan zeggen ze heel vaak, niet zozeer om echt een meerderheid te halen om wat te veranderen, maar nog een keer goed ons eigen standpunt te laten horen of het contrast met andersdenkenden in de Kamer te laten zien. Met andere woorden, het idee, de motivatie achter het indienen van een motie is een hele andere geworden. Ja, nou, uit mijn ervaring weet ik dat het vaak nodig was om moties, vragen, dingen, om informatie überhaupt boven tafel te krijgen. Want dat element begrijp ik, het controleren element van de regering. Iets anders is dat je een ideologisch debat wil voeren. En er zijn partijen in de Kamer die dat heel graag willen. De SP of de ChristenUnie, er zijn partijen die heel graag ideologische debatten willen voeren. Maar je ziet ook dat er partijen zijn die daar wat minder, wat minder zeker zich over voelen. Wat hun mens- en wereldbeeld is, hoe ze aankijken tegen de politiek, hoe ze politiek willen voeren. Daar moeten partijen ook over na gaan denken. Ja. Tot slot, ik wil terug naar het ongemak. U zegt eigenlijk, ga dat ongemak nou niet uit de weg, ga het aan. Ja, wat gebeurt er met studenten die u tegenkomt die gewoon zeggen, ja, meneer Van Raak, ik vind dat woord wat u gebruikt of dat schilderij, ik wil dat liever niet, ik heb behoefte aan een safe space. Hoe gaat u die confrontatie aan? Uitleggen waarom ik het doe. Is het zo simpel? Ja, het is zo simpel. Uitleggen waarom je het doet en wat een academische opleiding is. En maar wat doen al die collega's van u dan? Die lopen allemaal weg op het moment dat het ongemakkelijk wordt. Nee, niet allemaal. Nee, nou ja, per saldo. Ja, nou, wat ik wel merk is dat er wat angst is. En dat begint eigenlijk al op de middelbare school. En dat zie je ook op de universiteit, dat het soms wat angst is om bepaalde onderwerpen te behandelen, bepaalde dingen te benoemen, bepaalde standpunten te laten horen. Zeker als ik doe geschiedenis van de wijsbegeerte. Nou ja, ik ben bezig met Erasmus, ik ben bezig met Spinoza, ja. Ik ben bezig met. Nou, daar zijn alle die mensen hadden totale opvattingen dan wat ja. Die wij nu hebben. Maar even dan een voorbeeldje daaruit halen is dus iedere universitair docent die wordt aan de studenten wordt gevraagd wat vinden jullie van deze docent? Dus je krijgt eigenlijk een beoordeling. Ja. En als die heel negatief is, heb je eigenlijk al een probleem. Nou. Precies. Maar die negativiteit kan wellicht geladen zijn van die ene fantastische docent die juist de confrontatie en de schuring opzoekt. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk dat een universiteit op zo'n moment snapt wat docenten aan het doen zijn en waar ze mee bezig zijn. En als een docent eens een confrontatie zoekt met studenten om ze iets te leren, hè, als onderdeel van het leerproces, en ze daardoor misschien een slecht cijfer van die studenten krijgen. Dat er dan niet een spreadsheet is waardoor je uiteindelijk een slechte docent bent. Nee, het kan ook juist zijn dat je ondanks die slechte score juist een hele goede docent bent. Dat betekent ook dat er op een andere manier docenten op universiteiten beoordeeld zullen moeten worden. Maar je moet er ook een beetje een mentaliteit voor hebben. Want als u bijvoorbeeld die cartoon van Koning Jon nu verdedigt hier in deze uitzending, dan weet u wellicht dat er heel veel mensen zijn die dit nu horen en zeggen dat is een schande. Dat is een schande dat hij van Raak dat roept. Want dat staat haaks. Die cartoon die was kwetsend, onredelijk. Het waren juist die Marokkanen die fantastisch toernooi speelden. En die worden daar weer eigenlijk als een stel brommerdieven die de wereldcup mee jatten geportretteerd. Ja, dat is een terechtvaardige interpretatie. Dat is een interpretatie die je kunt hebben. En die respecteer ik. Sterker nog, dat was zelf ook een van de gevoelens die het bij mij opriep. Dus daar ben ik het mee eens. Alleen er zijn ook nog andere interpretaties. En dat moet je leren. Dat moet je denk ik mensen leren. En dat zullen we als samenleving ook weer meer moeten gaan leren. Dat er meerdere interpretaties mogelijk voelt zijn. Voelt u zich wel eens eenzaam tussen de andere universitaire docenten als het om dit punt gaat? Nee, ik vind het fantastisch juist om dit op de Erasmus Universiteit te doen. Het is natuurlijk een vrij, hoe moet je dat zeggen, een vrij commerciële universiteit. En ik vind het wel interessant dat juist op deze universiteit die discussie over waarde is begonnen. Ronald van Raak, Erasmiaanse waarden, bijzonder hoogleraar. Ik dank u. Zo direct de nieuwsbuffet op deze zender. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met de nieuwe Sven op 1. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Misha, oudjaarsavond. Ik denk dan aan een vuurwerkenfeestje, oliebollen. Waar denk jij dan aan? Podcast, natuurlijk. Podcast? Ja. Op radio? Ja, op Radio 1 en ook nog in Club Radio Radio in Amsterdam. Ah, dus ook feest en oliebollen wel. Ja, en het mooie is, mensen kunnen er ook naartoe komen met de allerleukste podcastmakers, BN'ers en de grootste podcastsuccessen van 2022. Luister de grote podcastshow op NPO Radio 1. Zaterdagavond van 7 tot 11. Wie luistert, weet meer. Ster. Onze kinderen hebben gruwelijke dingen gezien. Hoe mensen werden gedood, vrouwen, mannen, kinderen, allemaal dood. Dit zijn de woorden van Abdul uit Irak. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Software, waar persoonlijk de standaard is. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. 12 uur.